हे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2058 5 अगस्त 2001 साय लगभग 4 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम परम ब्रह्म नराकृत्री सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे कृपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कर्षचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान् नवनीरदवत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुशरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। दो दिन पहले अपने लिए कुछ नहीं करने की बात चली थी, अपने लिए कुछ भी नहीं करना है, परंतु क्या भगवान से प्रेम करना, भगवान के लिए विरह करना, भगवान के लिए व्याकुल होना, प्रार्थना करना, ये करना नहीं है, ये करने में नहीं है, ये होने में है। कर नहीं सकते, करो करो कर दो कर नहीं सकते, ये हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो रोको और प्रार्थना करो, रोको और प्रार्थना के मना आपको सुनो नहीं, हे नाथ आपको भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो जो मैं भूलू नहीं। ये भगवान के साथ करना करना नहीं होता, करना संसार के लिए होता है, करना मात्र संसार में नहीं, ये करने में नहीं है, ये होने में है। तीन भूमिका है, एक करना, एक होना और है, तीन भूमिका। करना पहली भूमिका, दूसरी भूमिका होना, होता है भगवान का चिंतन होता है, भगवान मीठे लगते हैं, भगवान अच्छे लगते हैं, भगवान प्यारे लगते हैं, ये होने में, ये करना नहीं है, होना है, ये होने के बाद ही है भगवान ही है, केवल भगवान ही है। करना होना है, तीन है, करना अपने लिए करना नहीं, ये भगवान के लिए करना है, हमारे लिए करना नहीं है। पहले करना संसार के लिए, संसार की सेवा के लिए करना, और अपने लिए कुछ नहीं करना है, एक भगवान के लिए सब कुछ करना, काम करो, झाड़ू दो, मैं तो कहूं तत्ती पैसा फिरो तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, हमारे भगवान की प्रसन्नता के लिए, तब भोजन करा है तो भगवान राजी हो जाए, जो भगवान आप भोजन करो तो भगवान राजी होंगे, आप जल पियो तो भगवान राजी होंगे, भगवान के लिए करो, भगवान के लिए सब करो, भगवान के लिए करते हो, अपने लिए नहीं करते, अपने लिए नहीं करते, भगवान के लिए, संसार के लिए, भगवान के लिए, अपने लिए कुछ नहीं करना, अपना ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसुरासी, 4-5 बात है, ईश्वरांश जीव अविनाशी, एक अविनाशी, अविनाशी एक चेतन, एक अमल, एक सहसुरासी, हमें क्या करना बताओ, क्या भगवान के ईश्वर अंश ईश्वर के लिए करना पड़ता है, ईश्वर अंश अंश के लिए करना पड़ता है, ईश्वर अविनाशी अविनाशी के लिए करना पड़ता है, चेतन करना पड़ता है, सहज सुखराशि के लिए करना पड़ता है, अपना तो वो सहज सुखराशि चेतन हमारा सहज सुखराशि ये स्वरूप है आपके, तो आप ही नहीं करता ना, क्या करना बताओ, ईश्वर परमात्मा का अंश के लिए कुछ करना है, अविनाशी के लिए कुछ करना है, चेतन अमल अमल भी नहीं यूज करना है, शायद सूरज से नहीं करना है, चेतन नहीं कुछ करना है, करना सब संसार के लिए और परमात्मा लिए होना हो जाए वो होना और फिर वो होना हो जाएगा वो परमात्मा है, पर करना होना है, करना संसार के लिए, संसार के लिए अपना नहीं, अपने करना है ही नहीं, है ही नहीं, ईश्वर हर्ष का ईश्वर हर्ष नहीं करना है, जीव के लिए करना है, अविनाशी के लिए करना है, जीव अविनाशी चेतन के लिए करना है, अमल अमल नहीं करना है, शायद सूरज के लिए करना है, क्या कर बताओ बताओ बताओ क्या करना, क्या करना है बताओ, ईश्वर आयुष के लिए करना है, जीव के लिए करना है, जीव अविनाशी के लिए करना है, चेतन अमल अमल के लिए करना है, शायद सुखराज के लिए करना है, अपने लिए करना, करना संसार के लिए सेवा करना, क्यों सेवा संसार की सेवा करना, संसार की क्योंकि संसार की चीज है, ये संसार की है, ये संसार सेवा बनेगा, रुपया पैसा चीज वस्तु शरीर घर मकान ये सब संसार है, संसार के लिए अपने लिए, अपने लिए क्या जरूरत है, चेतन अमल से जरूर राशि नहीं करेगी जरूरत है क्या, अनेक जरूरत है क्या, जल की जरूरत है क्या, कि सोने और बहने की जरूरत है क्या, अपने लिए क्या करना बताओ, क्या करना, ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुराशि नहीं, क्या करना, क्या कर बताओ बताओ भाई इतने बैठे बताओ क्या करना, सहज सूरज क्या करना, क्या करना, करना संसार के लिए सेवा करना, सेवा करना, सेवा जानना अपने को, मानना को प्रभु को करना, सेवा सेवा करना, जानना अपने स्वरूप को, मानना ईश्वर को, जानना मानना करना, तीन बातें करनी, सेवा जानना अपने को, जब माना भगवान को, और क्या करना, अपने लिए करना क्या है बताओ, प्रेम आदि करना नहीं है, करना हाथ में नहीं है, ये तो कृपा से होता है, भगवान के लिए करो, मैं तो कहूँ भगवान लिए टट्टी जाओ तो भगवान के लिए, पेशाब करो तो भगवान लिए, पानी पियो तो भगवान के लिए, अन्न पड़ा तो भगवान के लिए, जल पियो तो भगवान के लिए, भगवान के लिए करो सब, थूकना भी भगवान के लिए, छींकना भी भगवान के लिए, रोना भी भगवान के लिए, टट्टी पेशाब भी उनकी प्रसन्नता है, काशी के पंडित एक थे, उन्होंने एक बात बताई ध्यान देकर सुनना, वो कहते हैं मैं ब्याह कराने के लिए गया, एक वृद्ध के ब्याह कराने के लिए गया, सॉरी ब्याह कराने के लिए, तो वहां अच्छे अच्छे कपड़े रेशमी कपड़े पहनते पहने हुए माताएं बैठी थी बहुत सी, ब्याह में जाओ तो श्रृंगार में जाओ अपनी शक्ति के अनुसार, तो एक दिन गोदी में था बालक, बालक जो टट्टी फिरते टट्टी खाने मारी रहते टट्टी फिर बोल बोल मत बोल बोलना बाल टट्टी रुक जाएगी, बाल की टट्टी रुक जाएगी, रेशमी कपड़ा तू बोल मत बोले तभी टट्टी रुक जाएगी, बोल टट मत माँ, माँ के सामने क्या कर सकता है, माँ की सेवा क्या करेगा, बाल के टट्टी आ रही है रेशमी साड़ी पहनने के लिए, मैं टट्टी जिसमें तुम तो बोल बोल नहीं तो बोलेंगे टट्टी रुक जाए, मनमोहन जी थे ना उनके पिताजी की बात है, राम मोहन जी आया करते थे उनके पिताजी, और पिताजी खुद गई मेरे सामने, तो माँ हरी सेवा क्या करूँ यार, क्या माँ की सेवा करते वैसे, क्या माँ क्या चीज है, जेंट्स भी साड़ी में टट्टी फिर रहे हैं, पास बैठ गए अरे बोल बोल बाद में टट्टी दूर जाएगी ऐसी माया के लिए क्या सेवा करोगे आप, तो सेवा करो पगो पड़ी ऐसा सेवा कर दी क्या सेवा करोगे ऐसी सेवा कर नहीं सकते कोई इस वास्ते माँ कर माँ माफी कर देती माफ कर देती बदला चुका नहीं सकते माँ ऐसी बात माँ बाप की बात सेवा करो कुछ नहीं कुछ बदला उतार नहीं सकते आप तो उस माँ का क्या उतार उतरा सूरज टट्टे फिर रहा है वेश भी साड़ी है बड़ी है पहनते बोल बोती चुप रहे बोल बोती बाढ़ गए तो रुक जाए बोल बोल है कोई ऐसा माँ के समान है कोई माँ ने जो दबा के कोई बना दिया अपने लिए कुछ नहीं करना करना सेवा संसार के लिए क्यों संसार से ही शरीर पैदा हुआ संसार में रहता है संसार में मर जाएगा सेवा कर दे सेवा शरीर की भी सेवा करनी मन की भी सेवा बुद्धि की भी सेवा इंद्रियों की भी सेवा सेवा कर दे अपने लिए अपने लिए कुछ नहीं करना वो करना नहीं है भगवान में प्रेम हो वो अपने वो भगवान के लिए अपने लिए नहीं स्वर्ण की भगवान के लिए चित्र भगवान के लिए समाधि भगवान के लिए अपने लिए कुछ नहीं करना अपने लिए कुछ नहीं करना भगवान के लिए भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की शांति के लिए अपने खुश नहीं करना अपने लिए खुश नहीं करना अपने लिए करता है वो जन्म मन में जाता है वो जन्म मन में जाता है अपने लिए करता है फल भोगो जन्म जन्म ये तो बड़ी व्यापक है अपने लिए खुश नहीं करना भजन स्मरण चिंतन भगवान के लिए प्रेम भगवान के लिए और काम धंधा संसार संसार में नहीं करना भगवान में क्या कमी है भगवान में क्या कमी है जिसे आप पूर्ति करोगे नहीं कर सकते भगवान के लिए हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं अपने थे भगवान से मांगो मैं भूलू नहीं आप सब भगवान के लिए अपने लिए कुछ नहीं करना अपने लिए कुछ नहीं करना है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि के लिए क्या करना है बताओ अपने लिए कुछ भगवान के लिए करो संसार के लिए करो अपने लिए कुछ नहीं करना अपने लिए करना है वो भोगना पड़ेगा वो भोगने का जन्म न मरेगा जन्म मरना पड़ेगा अपने लिए करना पड़ेगा सज्जनों अपने आप को सौंप दो सब भगवान है सब भगवान है सब भगवान है सब भगवान है सब भगवान है अब देखो तो सही कहते हो तेरे भगवान है भगवान है भगवान है सब भगवान है सब भगवान है जबरदस्ती मन बने भगवान है ये ऋषि भगवान बने ये पंडारी भगवान बना ये पंखा भगवान बना ये भक्ति भगवान बने ये भगवान है ये भी भगवान बने ये भी भगवान है ये भगवान है हे सारनाथ हे नाथ हे भगवान है जो देख रहे हैं वह सुने समझ अभाव है वो श्लोक है ना एकादश का मनसा वचसा दृष्टिप्रत्या क्रियते अन्येरे भी हिंदी अहम एव न मतोन्यत मनसा कर्मणा मनसा वसा दृष्ट्या क्रियते अन्यरमेन्द्रिये क्रियते आमेव न मत्तो अन्यत् मैं हूँ मैं आमेव न मत्तो अन्यत् बताओ कर्मणा मनसा वसा दृष्ट्या क्रियते अन्यरमेन्द्रिये आमेव न मत्तो अन्यत् मौज में रहो मौज हो गई है, आनंद हो गया, आनंद एकदम बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है। अच्छा भगवान है, भगवान हमारे मस्त मस्त हमें करना क्या है, हम भगवान के हैं, करना क्या है। माँ का बेटा होता है वो करना पड़ता है, माँ के लिए करना पड़ता है कुछ। आप अपने अपने माँ के लिए कुछ किया है? माँ कही करे, माँ ये करे क्या, माँ कही शरीर है, माँ कही, माँ कही टुकड़ा है, करे क्या, माँ कही है, माँ कही है सब। कर्मणा मनसा वसा क्रियते अन्यरमेन्द्रियै और इंद्रियेषु क्रियते अन्यरमेन्द्रियै अहमेव न मत्तो अन्यत् अहमेव न मत्तो अन्यत् कितनी बढ़िया बात, कितनी बढ़िया बात गई। अहमेव न मत्तो अन्यत् अहमेव न मत्तो अन्यत् मैं हूँ, मैं हूँ। कर्म से, वसुर से, मन से, दृष्टि से क्रियते अन्यरमेन्द्रियै क्रियते अहमेव न मत्तो अन्यत् अहमेव अहमेव न मत्तो अन्यत् अहमेव न मत्तो अन्यत्। मोज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, अहमेव न मत्तो अन्यत् इति बुद्धयति एकदम एकदम। भगवान है, भगवान है, भगवान कर्मणा वससा दृष्ट्या क्रियते अन्यरमेन्द्रियै अहमेव न मत्तो अन्यत् अहमेव न मत्तो अन्यत् अहमेव न मत्तो अन्यत्। सब आता शरीर है, जो किया जाए कर्मणा मनसा वससा दृष्ट्या क्रियते अन्यरमेन्द्रियै क्रियते सर्वम् अहमेव न मत्तो अन्यत्। भगवान है हमारे प्रभु, हमारे प्रभु। सिद्धि सरल बात, बहुत बढ़िया औसत बात। आमेव नमत्तो अन्यत् आमेव नमत्तो अन्यत् आमेव नमत्तो अन्यत् मैं हूँ आमेव आमेव मैं हूँ नमत्तो अन्यत् इति बुद्धयति मनसा। ऐसी बढ़िया बात है ये बात, भगवान गाओ, भगवान मेरे, मैं भगवान गाओ, भगवान में ये भगवान गया, मस्त हो जाओ, मस्त मस्त हो जाओ। इतनी सुगम बात मिलेगी, ऐसी सुगम बात मिलेगी, सबसे सुगम है संसार का कोई काम इतना सुगम नहीं। बताओ कोई, बताओ संसार का कोई काम इतना सुगम नहीं। कर्मणा मनसा वससा दृष्ट्या क्रियते अन्यरमेन्द्रियै अहमेव मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ न मत्तो अन्यत्। बताओ ये तो काम सुगम कोई है? कोई परमात्मा की प्राप्ति जितने सुगम है इतने सुगम कोई है ही नहीं, हो ही नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। हम एव नमत्व अन्यत, हम एव नमत्व अन्यत, हम एव नमत्व अन्यत, मैं हूँ मैं ही हूँ। हे प्रभु प्रभु, कैसे भगवान भगवान, कीर्तन करने वाला कीर्तन आवाज, ढोलक पेटी सब आवाज, नाम सब सब भगवान है, भगवान है, आवाज भी भगवान है, नाम भी भगवान का है, कीर्तन भगवान का है, रागनी भगवान की है, बाजा भी भगवान है, भगवत स्वरूप ही है, ये जेज बजरा भी भगवान है, पेटी भी भगवान है, ढोलक भी भगवान है, बजाना वाला भी भगवान है, कितनी बढ़िया बात है, भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है, ध्यान हो जाए बहुत सोचा है, नमत्व नमत्व मत पर तरफ नान्य खिंच दसी, मेरे कोई दूरी है जी है ही नहीं, नान्यत कंच दस्ते मत पर तरफ नान्यत कंच दस्ते, धनंजय कोई है ही नहीं, मैं हूं मैं हूं मैं, ये जय उषा था मत से मत तक, ये जय उषा थी हवा राजा तम शास मत एव मत है, मत पर तरफ नान्यत मत एव थी नान्यत, हरदम मस्तक हरदम भगवान है भगवान है भगवान है, कहीं थम्ब बना है, कहीं वृक्ष बना है, कहीं कुत्ता बना है, कहीं सूर बना है, कहीं ऊंट बना है, कहीं गाय बना है, कहीं भैंस बना है, बढ़ गया पाकेले सब कुछ दाम धरा संसार, प्रभु की लीला परंपरा, बन गए आप अकेले सब कुछ, अकेला अकेला आप ही बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार, बन गए आप अकेले, बन गए आप अकेले सब कुछ, आप नाम धरा संसार, आप क्रिया क्रिया भी आप, क्रिया कनाम क्रिया पति भी आप, पुत्र भी आप, भाई भी आप, बंधु भी आप, सब आप ही आप, बाप बन गए आप अकेले सब कुछ, अकेले अकेले अकेले अकेले आप खुद अकेले बन गए आप अकेले सब कुछ सब कुछ, सुनो भाई सुनो, बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धारिया संसार, हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला, बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए नाम धर्यो संसार, हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला, माता पिता गुरु स्वामी बन कर करे डांट फटकार, माता पिता गुरु स्वामी बन कर करे डांट फटकार, सुतदारा अरु सेवक बन कर सुतदार, खूब करे सत्कार, हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी अपार, ओ बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप ओ नाम धरा संसार, प्रभु जी नाम धरा संसार प्रभु की लीला बड़ी अपार हरि की लीला बड़ी वो कभी रोग का रूप बना कर बनते आप बुखार कभी रोग का रूप बना कर बनते आप बुखार कभी वैद्य बन दवा खिलाते कभी वैद्य दवा खिलाते आप करें उपचार प्रभु जी आप करें उपचार हरि की लीला बड़ी अपार ओ प्रभु की लीला बड़ी अपार कभी रोग सुख मान बढ़ाई हाजिर में नर नार कभी भोग सुख हाजिर में और कभी दुखों का पहाड़ पटकते कभी दुखों का पहाड़ पटकते ओ मचती हाहाकार प्रभु जी मचती हाहाकार हरि की लीला बड़े अपार ओ प्रभु की लीला बड़ी ओ बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए आप ओ नाम धरा संसार प्रभु जी नाम धरा संसार हरि की लीला बड़ी अपार ओ प्रभु की लीला कभी संत बन कर जीवों पर कृपा दृष्टि विस्तार कभी संत बन कर जीवों पर कृपा दृष्टि विस्तार अगणित जन्मों का दुख संकट अगणित जन्मों का दुख संकट क्षण में देवे तार प्रभु जी क्षण में देवे तार प्रभु की लीला बड़ी अपार ओ हरि की लीला बड़ी अपार ओ बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए आप ओ नाम धरा संसार प्रभु जी नाम धरा संसार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला ओ कभी धरनी पर संतन के हित धर्मानुष अवतार कभी धरनी पर संतन के हित धर्मानुष अवतार अजब अनोखी लीला करके अजब अनोखी सुमिरत हो भव पार प्रभु जी सुमिरत हो भव पार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी अपार ओ बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए आप अकेले ओ नाम धरा की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी ओ अगणित स्वांग रचाते हरदम धन्य बड़े सरकार गणित सागर चाके हरदम धन्य बड़े सरकार। ऐसे परम कृपालो प्रभु को ऐसे परम कृपालो प्रभु को बिनवऊ बारंबार प्रभु जी बिनवऊ बारंबार सर की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी अपार। बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए आप सब कुछ नाम धरा संसार प्रभु जी नाम धरा संसार हरि की लीला बड़ी अपार तो प्रभु की लीला। कितनी मौज की बात है, सीधी सरल बात, कठिनाई का नाम नहीं। क्या कठिन है? कुछ कठिन नहीं। वाह प्रभु वाह प्रभु। स्वास्थ्य भगवत प्राप्ति में भविष्य नहीं है, तत्काल तत्काल सब तत्काल। केवल दृष्टि बदलना है, दृष्टि बदलना है और कुछ नहीं। दृष्टि बदलना है, भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है। अपना मन और बुद्धि अहंकार सब भगवान है, शरीर सब भगवान, दिखा सब भगवान, सब भगवान। हम एव नमत्व हम एव नमत्व हम एव नमत्व यदि बुद्धित्व अनुसार अनुसार चटी थी चट सच वर्ष आप हम न समझे हम समझे नहीं आप बढ़ गए आप अकेले सब कुछ आप अकेले सब कुछ आप अकेले सब कुछ बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार बन गए आप अकेले आप अकेले बन गए हम एवं मतोन्नत हम एवं मतोन्नत अति बुद्ध तो वज हम एव मस्त मस्त कीर्तन यहाँ पर गाने वाले यहाँ पर दल भी यहाँ पर जीजा भी यहाँ पे नाच यहाँ पे गवे यहाँ पे आप कभी मेरे ब्याह का मैं गाऊंगी कबीर मेरे ब्याह का मैं ही गाऊंगी गीत बोलो भगवान है भगवान है भगवान है। सब भाई बहन इसी दृष्टि से कीर्तन करो। कीर्तन में रागनी ढोलक झिझा तान स्वाद सब आप हो सभी आप हो सभी आप हो सभी आप सभी आप हो। मस्त हो जाओ मस्त आपका ही धाम है आपका ही दृश्य है आपकी रागनी है आप ही गाने वाले आप ही जिन्हें सुनने वाले आप ही आप है आप है मर गए आप अकेले सब आप अकेले मर गए कितने मर गए भगवान का नाम है वही आप आवाज ही आप हो रागनी भी आप हो ढोलक भी आप हो पेटी भी आप ही हो झिझा भी आप ही हो बजाने वाले भी आप ही हो सुनने वाले भी आप ही हो सुनाने वाले भी आप ही हो आप ही हो आप ही हो। हम गाओ प्रेम से मस्त होकर गाओगे